Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in 4. suresi olan Nisa suresinin başlarındayız. Geçen hafta 1. ayet okumuştuk. Bu hafta 2. ayetteyiz. Burada ana konu başlığı olarak evlilik yaşı diye ilan ettik. Daha önce de burada birkaç kere söz konusu etmiştik. Vakıftaki derslerde de var. Ayrıca Fatih Hoca'nın o konuda makalesi de var. Kur'an-ı Kerim'e ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine göre evlenmek için reşit olmak gerekir. Yani büluğa erdikten sonra kendi malını kullanabilecek kadar akli melekesinin gelişmiş olması icap eder. Bu konuda çok sayıda ayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri var. Ama yine hepinizin de çok iyi bildiği gibi Şiisiyle Sünnisiyle bütün mezhepler evlenme yaşı diye bir şey kabul etmiyorlar. Yani 0 yaşındaki bir kız da 0 yaşındaki bir erkek de evlenebilir. Hatta büluğdan önce gerdeği de kabul ediyorlar. Onun için de anlamını bozdukları bir ayeti delil getiriyorlar. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bu genel bir özet olsun. Daha önce fazlaca üzerinde durmadığımız bu şimdi okuyacağımız ayetleri biraz ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağız. Şimdi bu ayette Allahü Teala şöyle diyor Nisa suresinin 2. ayetinde. وَآتُوا الْيَتَامَ اَمْوَالَهُمْ Yetimlere mallarını verin. Şimdi bir çocuğun yetim kalması halinde çocukken malı verilmez biliyorsunuz. Ne zaman verileceğini de biraz sonra ayetten okuyacağız. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ Pisi temizle değiştirmeyin. Yani sizin temiz malınızı ona verip onun malını ararak kendi malınızı kirletmeyin. Çünkü işte yetimin malı daha güzel, daha iyi olabilir. Sizin kendi malınız daha değersiz olabilir. Halbuki kendi malınız size helal ama yetimin malı haramdır. Kendi helal malınızı vererek yetimin haram malını, size haram olan malı almayın. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Yetimlerin mallarını sizin mallarınıza katarak yemeyin. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا Çünkü bu büyük bir günah olur. Şimdi burada yetimlere mallarını verin diyor Allah. Yetimlere malları ne zaman verilir? Hemen 6. ayete bakalım. Burada diyor ki وَابْتَلُوا الْيَتَامَ hatta izâ belagun nikah. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. Ben mealden okudum, hemen yanımdaki mealden okudum. Evlilik çağına gelinceye kadar yetimleri deneyin. فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا Evlilik çağına geldikten sonra, evlilik çağına gelinceye kadar deneyeceksiniz. Evlilik çağına geldikten sonra rüşt olduğunu hissederseniz, yani malını düzgün kullanacağı kanaati sizde hasıl olursa, فَتْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Hemen mallarını kendilerine verin. Anadan, babadan, dededen, kimden kalmışsa mal, onu hemen kendilerine teslim edin. وَلَا تَأْكُلُوهَا اِسْرَافًا وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُوا Bunlar büyür, bu malı bizden alırlar, işte bu mal bizden çıkar diyerek tezelden onların malını yiyip de tüketmeyin. İsrafla ve acelelikte tüketmeyin. Peki, biz yetimlerin mallarından hiç yiyemez miyiz? وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ Kim zenginse, yani yetimin malına ihtiyacı yoksa, ondan kendisini geri çeksin, yani onun mallarına dokunmasın. فَمَنْ كَانَ فَق۪يرًا Ama ihtiyacı varsa فَلْيَكُلْ بِالْمَعْرُوفِ Marufa göre yesin. Yani işte o yetime bakıyor. İhtiyacı olduğu kadarıyla yer. Hani bir söz vardır, bal tutan parmak yalar hesabı. Ona bakıyor, bakması karşılığında da alabileceği, yiyebileceği bir şeyler var. Yani onun işte tenceresini, tavasını, sofrasını falan ayıracak değilsiniz. Tabii ki sizinle beraber yiyecek, içecek. Onun mallarından da bu arada sizin yiyeceklerinize katılabilir. Fakat özellikle onun malını tüketmek, aman işte büyür, elimizden alır, bize bir şey bırakmaz falan diyerek yemek haram. Onu yapmayacaksınız. Ondan sonra da diyor ki feyda defaatum ileyhim emvalehum mallarını onlara verdiğiniz zaman, yani yetimlerin mallarını teslim edeceksiniz. Feşhidu aleyhim onlara karşı şahit tutun. Yani yarın birisi kalkar bu çocuğa der ki bu adam senin mallarını tam vermedi, eksik verdi. O çocuk da tabii kendine o kadar uzun süre bakmış olan kişi hakkında kötü düşüncelere kapılabilir. Bu sebeple şahit tutun diyor. Verdiğiniz malları teker teker yazarsınız. İnsanlar da orada şahit olur ve yarın herhangi bir problem çıkmaz. وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا Hesap görerek, görücü olarak Allah yeter. Zaten Allah yapacağınız bir yanlışlık varsa onun hesabını size soracaktır. Şimdi burada dikkat ederseniz ayette okuduk فَبْتَلُوا الْيَتَامَ hatta اِذَا بَلَغُ nikah dedi. Yetim çocukları nikah çağına varıncaya kadar denemeden geçirin. Yani mesela eline para verirsiniz, dükkana gönderirsiniz. Mesela küçük çocuklara verirsiniz 7 yaşında, 8 yaşında. Dükkana gönderirsiniz, bakalım alışveriş yapabiliyor mu? Bizim Erzurum'da bir adet vardı, yani böyle o yaştaki çocuklara para verirlerdi, git bir şey al da sat. Rahmetli babam bana vermişti, ben onun çok karını görüyorum, yani çok faydasını görüyorum. Gitmiş kendi kendime naneli şeker almış, satmıştım. Bir kere de simit aldım, sattım, akşama kadar koş, bir tane simit karım oldu yani. O da kendi yediğim oldu, 5 kuruş cebime para şey yapmadı. Bir kere de gazoz aldım, sattım. O kovaların içerisine su dolduruyor. Erzurum'un suyu soğuk zaten. Suyun içine de gazozları dolduruyor. Küçücük çocuk taşırken kolum acımış böyle ta üniversiteyi bitirene kadar şuram acırdı devamlı. O zamandan kalan şeyle, eserle. Ama şeyde alışverişi öğreniyorsunuz. Mesela kendime bir çift çorap almıştım. Hiç unutmuyorum. Babam hiç beğenmemişti o çorabın kalitesini ama benim için çok değerliydi çünkü kendi paramla almışım. Yani kendim para vererek almışım yani. Bunlar gerçekten şey oluyor. Yani o çocuklar alımı, satımı, karı, zararı, para hesabını, şusunu, busunu her şeyi öğreniyorlar o yaşta. Ondan sonra da bakıyor işte deneyin yani bir şeyler verin. Satar mı, alır mı, becerebilir mi, parasını iyi harcar mı, harcamaz mı? Baktınız ki ha bu parasını kullanabilecek durumda hemen teslim edersiniz. Ama ne zaman teslim edersiniz? Bak tekrar ayeti okuyorum, siz cevap verin. وَبْتَلُ الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاهِ Nikah çağına varıncaya kadar deneyin. Nikah çağından önce teslim var mı? Yok. Demek ki nikah çağına kadar bir kere deneyeceksin. O zamana kadar ne kadar zeki de olsa, becerikli de olsa malını teslim etmek yok, değil mi? O zamana kadar deneyeceksin. فَاِنْ عَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْتًا Nikah çağından sonra olgunlaştığını fark ederseniz, anlarsanız, hissederseniz o zaman ne yapacaksınız? Kendi kanaatinize göre elbette. فَتْفَعُ اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Hemen mallarını onlara verin. Şimdi burada bak gördünüz Allah-u Teala neden bahsetti? Nikah çağından değil mi? Demek ki nikah çağına kadar deneyin dediğine göre daha yeni doğuşundan o nikah çağı dediğimiz çağa kadar belli bir süre geçmesi gerekiyor. O zaman Şii, Sünni bütün mezheplerin ittifak ettikleri evlilik yaşı diye bir yaş yoktur sözü Kur'an'a ne ölçüde uygunmuş? Hiç uygun değil, değil mi? Bak bunu anlamak için alim olmaya gerek var mı? Şimdi sizin Kur'an okumanız insanları niye çıldırtıyor anlıyor musunuz? Niye çıldırıyorlar Kur'an okuyorsunuz diye? Çünkü sistemleri çöküyor. Yani bu kadar herhalde bu kadarını anlarsın. Ha, bir takım ayrıntıya yönelik şeyler var. Mesela hikmet dediğimiz yani Kur'an ayetlerinden çıkarılan hükümler o tabii o her baba yiğidin yapabileceği şey değil. Ama açık ayetleri anlamak çok kolay, zor bir şey değil. Şimdi ayet-i kerimede böyle olduktan sonra problem yok. Yine size daha önce anlatmış olduğum bir hikaye, bunlar ayrı ayrı yayınlandığı için tekrar anlatayım. Çünkü kayda geçiyor, yayınlanıyor. Medine-i Münevvere'ye son gidişimde 5 tane toplantı yaptığımdan bahsetmiştim oradaki ulemayla. En son toplantı bu konuyla alakalıydı. Aslında bu konuyla alakalı değil de toplantı bitiminde bu konu gündeme gelmişti. Çok az bir vakit kalmıştı. Evlenmede velayet denen bir husus vardır. Yani daha çok kız çocukları ile ilgili gündeme gelir. Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinde bakire bir kızı babası ona sormadan evlendirebilir. Yani kızın rızasını aramasına gerek yok. Kendisini evlendirme yetkisi var. Eğer dulsa ona sormak zorunda ama ister dul olsun ister bakire olsun nikahın tarafı olamaz. Yani nikah masasına oturup da evet ya da hayır deme hakkına sahip değildir. Onun yerine velisi oturur. Şimdi Hanefi mezhebine göre baba bakire kızını evlendirme yetkisine sahip değildir. Kızın onayını almak zorundadır. Dul da aynı şekilde. Fakat Hanefi mezhebinde de kadının alnına tabancayı dayarsın, zorla evet dedirtebilirsin. O tabancayı dayadığın 1000 tane şahitte de tespit edilse o nikah geçerlidir. Yani kız dese ki alnıma tabancayı dayadı, Eğer evet demeseydim öldürecekti. Ben öldürmesin diye evet dedim dese, hakim ne der biliyor musun? Demeseydin. Şimdi bu İslam mezhebi diye bilinen dört mezhebin görüşü. Şimdi bu konuları konuşuyoruz Medine'de. Hocaların en yaşlısı Ali Nasır Fakihi. İşte bu orada basılan bu Kur'an-ı Kerimlerin basıldığı matbaanın da başkanlığını yapıyordu. O matbaa bir matbaa gibi değil çünkü dünyanın hemen bütün dillerine çevrilmiş meallerin basıldığı yer, yani çok önemli bir yer. Oranın başkanıydı da o zaman. Tabii çok sayıda da hoca vardı. O bana dedi ki, ya Abdülaziz Bey dedi, ben küçücük bir kız çocuğuna nasıl sorarım, kızım sen bu adamla evlenmek ister misin diye. Şimdi ilgili ayetleri okuduk. Hani ayet-i kerimelerde Allah-u Teala diyor ki, işte baskı yapmayın ve fela taadiluhu ne. Gerçi asıl bakirelerle ilgili ayeti çok acayip bir şekilde anlam vermişler. Ona hiç girmeyeyim de daha bazı zamanlarda anlatmıştım burada. Konu büsbütün dağılır. Yani ilgili ayet ve hadisleri okumuştum. Mesela Resulullah diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem velisiz nikah olmaz. Hangi kadın velisinin izni olmadan nikahlanırsa nikahı batıldır. Nikahlanırsa sözünün faili kadındır. Velinin görevi sadece evliliğe onay verip veya da vermemektir. Veli onay vermezse onun veliliği düşer ve yetkili makama gider. Resulullah öyle söylüyor. Neyse şimdi orada bana dedi ki Ali Nasır Fakihi, ya Abdülaziz Bey dedi, ben küçücük bir kız çocuğuna nasıl sorarım? Yani ne bilir, sen bu adamla evlenmek istiyor musun diye falan sorsam ne olacak? Dedim, onu nereden çıkardınız? Şimdi öyle söyleyince o ana kadarki bütün konuşmalarda her söyledikleri yanlış çıkmıştı hocalar. Şimdi bir rahatladılar, şimdi seni yakaladık der gibi hemen bir şey yaptılar. Birisi dedi ki bir hadisçi vardır, Abdüssamed El-Ami değil mi? Ne isim? Neyse, Abdüssamed olarak şeyde o üniversitenin meşhur hocalarındandır. El-Gamidi galiba. Şimdi Abdüssamed ne dedi? Şey dedi, çocukların evlendirilmesi yok mu dedi. Dedim, mezheplerde var ama İslam'da yok dedim. Mezheplerde var dedim çocukların evlendi ama İslam'da yok dedim. Şimdi onlar benim usulümü biliyorlar, yani ayet ve hadisleri önemsediğimi. Hemen dedi ki o Abdüssamed el-Gamidi dedi ki çok iyi bir hadisçidir gerçekten. Ne dedi yani Ayşe validemiz Resulullah'la 6 yaşında evlenmedi mi dedi. Dedim ki bak Abdüssamed, Ayşe validemiz evlenirken büluğa ermek zorunda olduğunu ben şimdi sana Kur'an-ı Kerim'den, reşit olma mecburiyetini Kur'an'dan sana ispatlarım da vakit bitti dedim. Çünkü çok az bir vaktimiz vardı. Şimdi ben onu buradan Ayşe validemizle evlenirken de mutlaka reşit olmasının zorunluluğunu bu ayetten okuyacağız hep beraber, göreceksiniz. Dedim ki Abdüssamed, sen dedim hadis konusunu çok iyi bilirsin. Benim senin kadar bilmem mümkün değil. Resulullah'la Ayşe validemiz nerede evlendi dedim. Mekke'de dedi. Peki dedim, evlenmeyle ilgili ayetler nerede indi? Bak bu sureye başın, bakın nerede inmiş bu sure? Nisa suresi Medine'de. Medine'de 4. yıldan itibaren indiği rivayet edilir. Peki dedim, Medine'de herhangi bir çocuğun, herhangi bir kişiyle evlendirildiğine dair elinde bir rivayet var mı dedim, yoktur dedim. Ondan sonra o bir tane bir şey söyledi, ona itiraz edince hemen ondan da geri döndü. Ondan sonra dedim bakın şimdi. Peki size bir şey sorayım dedim. Evlenme yaşı diye bir yaş var mı dedim. Yoktur dediler. Yani bunlar Medine Üniversitesi'nin gerçekten önde gelen alimleri. Yoktur dediler. Peki Kur'an-ı Kerim'de evlenme yaşı olduğunu biliyor musunuz dedim. Nerede dediler. Hemen bu ayeti okudum. Bakın Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Yetim çocukları nikah çağına varıncaya kadar denemeden geçirin diyor. Nikah çağı ne demek dedim. Hepsi şok oldu. Allah Allah dediler. Ya gerçekten nikah çağı varmış Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi orada birisi ulan dedi, biz bu ayeti talebelere hep okutuyoruz. Radyolarda, televizyonda da anlatıyoruz. Hiç aklımıza gelmiyor. Hiç jeton düşmedi şimdiye kadar. Şimdi dedim ki olay hiç bu değil. Şimdi dedim içinizde en iyi Arapça bileniniz hanginiz dedim. Bundan sonra biraz Arapça konusunda iyi uzman olmayı gerektiren bir takım şeyler söyleyeceğim dedim. Dediler ki Külliyetül Lugan'ın dekanı Muhammed Yakup. Külliyetül Lugha dedikleri şey yani Arap Dil Edebiyatı Fakültesi. Zaten o toplantıyı da organize ediyordu. Tamam dedim Muhammed Yakup gel buraya dedim. Şimdi geldi. Şimdi bak onların yaptığım konuşmayı şimdi hep beraber şey yapacağız. Bu arada siz de bunu öğrenmiş olacaksınız. En önemlisi de şimdi bizi iyi Arapça bilen insanlar da tabii videolardan şuradan buradan dinleyecekler. Onlar için de inşallah iyi bir şey olur. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala وَبْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى اِذَا بَلَغُ النِّكَاحِ Yetim çocukları denemeden geçirin. Tabi iptila dediğiniz zaman zor bir deneme demektir. Öyle şey değil, basit bir deneme değil. Ne yapıyor? Parasını saçıp savuruyor mu, iyi kullanıyor mu? فَاِنْ اَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا اِلَيْهِمْ اَنْوَالَهُمْ Reşit olduğunu anladığınız zaman mallarını verin. Yetim çocuklara malları ne zaman veriliyormuş? Büluğla birlikte veriliyor muymuş? Büluğ ön şart değil mi? Yeterli şart mı? Yeterli şart nedir? Reşit olmaz. Reşit olursa malını vereceksin, tamam mı? Yani reşit olması şartıyla malını veriyorsun çocuğa. Bu babasından kalan malı reşit olduğu zaman veriyorsun. Peki dedim ondan sonra şu surenin ikinci ayetine geçtim. Biliyorsunuz hikmet konusunu, benzer ayetleri birlikte değerlendirme değil mi? Yani birisi muhkem oluyor, birisi onun müteşabih oluyor. Müteşabih, muhkemi açıklayan ayet oluyor. İki tane daha başka ayet oluyor. İki, iki, iki, iki. Ne kadar çok iki ayet bulursanız o konuda o kadar ayrıntıya gidiyorsunuz. Ondan sonra dedim ki bak Muhammed Yakup dedim. Ki Enes Hoca hatırlar Muhammed Yakup'u da Fatih hatırlıyor mu? Bizim vakfa gelmişti Muhammed Yakup. Sen hatırlıyorsun değil mi? Tabii. Doğu Türkistan'ın aslen de ama orada şimdi Mekke'de doğmuş büyümüş Muhammed Yakup. Ve Arapçayı da şeyde öğrenmiş. Yani haremdeki hocalardan öğrenmiş. Yani tamamen orada doğmuş büyümüş. Türkçeyi çat pat işte babasından dedesinden kalma bir takım şeylerle zar zor böyle anlıyor. Türkçe bilmiyor. Yani Doğu Türkistan Türkçesini bilmiyor. Şimdi Muhammed Yakub'a dedim ki bak, yani ve şeyi de Araplarda da Arap dilini en iyi bilen ilk üçe giriyor adam yani. Gerçekten o konularda çok güzel de kitapları var. Bizim vakfa geldiği zamanda, başka zamanda bana şunu söyledi. Dedi ki, masraf bana ait olmak üzere vakfın bütün etkinliklerine katılmak isterim dedi ama biz çağıramadık tabii. Şeyde. Yani her toplantınıza katılmak isterim dedi. Hatta şunu söyledi, dedi ki, ya Abdülaziz Bey dedi, bu ne biçim Arapça kardeşim dedi. Dedim, ne oldu, beğenmedin mi? Yok kardeşim dedi ya, söylediklerinizin hepsi doğru ama hiçbirisi bizim kitaplarda yok dedi. Böyle Arapça olur mu dedi, ya bu nereden öğrendin dedi bunu dedim, Allah'ın kitabından öğrendim, nereden öğreneceğim? Yani bize geldiği zaman da zaten o hayranlığını bir daha hatırlarsın değil mi? Şey yapmıştı, söylemişti, evet. Şimdi dedim ki Muhammed Yakub'a, bak burada Allahü Teala ne diyor? وَآتُ الْيَتَامَا اَمْوَالَهُمْ diyor. Yetimlere mallarını verin. Yetimlere ne zaman mal veriliyor? Reşit olduğu zaman, büluğdan sonra reşit oldu. O zaman demek ki bu ayetteki yetim, mecazen yetimdir. Çünkü büluğdan sonra artık yetimlik olmaz. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَب۪يثَ بِالطَّيِّبِ Pisi temizle değiştirmeyin. وَلَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَهُمْ اِلَى اَمْوَالِكُمْ Onların mallarını sizin malınıza katarak yemeyin. Yani o karıştırırsınız sizin malların içerisinde, işte şu senin, öbürü değil dersiniz. O arada onun mallarından size geçmiş olabilir. Bunu yapmayın diyor. اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَب۪يرًا Bu büyük bir zulümdür. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَ O yetimlerle ilgili olarak onların haklarını vermekten korkarsanız, yani şimdi yanınıza bir yetim kız var, babasından mal kalmış, büluğa ermiş, malını verme yaşına gelmiş, vermek istemiyorsunuz, diyorsunuz ki bununla nikahlanayım, mal elimizden çıkmasın. Şimdi diyeceksiniz ki bunu nereden çıkardın? Yani o muhkem müteşabih ayet meselesi var ya, Kur'an-ı Kerim, aklınıza, hayalinize gelen bütün sorulara ayrıntılı cevap verir. Ama yeter ki o metodu bilin. O muhkem ve müteşabih metodunu bilemezseniz, yani hikmet metodunu bilemezseniz hiçbir problemi çözemezsiniz. Onu bilirseniz çözümsüz kalan hiçbir problem olmaz. Hiçbir sahada hiçbir problem çözümsüz kalmaz. Şimdi aynı surenin bakın 127. ayeti olacak. İnşallah yanlış aklımda kalmamış. Bakayım da. Bak şimdi 127. ayet. Burada diyor ki Allah, bu da dikkat edin. Aynı zamanda kendinizi Muhammed Yakub'un yerine de koyun. يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَى Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senden kadınlar konusunda fetva istiyorlar. Fetva istiyorlar sözü, o sorunun cevabı Kur'an'da o varsa kullanılır. Yani tıpkı şey, yani şu ayet, şu ayet, şu ayet diyoruz ya, onları böyle birleştirdiğiniz zaman bir sonuca varıyorsunuz. Ama diyor ki Allah, قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ ف۪يهِنَّ De ki onlarla ilgili fetvayı size Allah veriyor. Ondan sonra وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ Bu kitapta size okunan, az önce okuduk. Hangi konuda? فِي يَتَامَ النِّسَاءِ Kadınların, yani yetim kadınlarla ilgili olarak. Peki bu yetim kadınlar nasıl bir kadın? اَلَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ Onlar için yazılmış olanı vermiyorsunuz. Yani babalarından kalan, annelerinden kalan ya da dedelerinden neyse kalan o miras malını vermiyorsunuz. Ve tergabun en tenkihuhunne. Nikahlamak istiyorsunuz onları. Tamam mı? Az önce verdiğim bak o ayetin anlamını burada daha açıkça ifade etti. Yani şeyi vermiyorsunuz, o yetim kızın buluğa ermiş, reşit olmuş, artık malını eline verme yaşına gelmiş ama siz vermiyor, nikahlanmak istiyorsunuz onunla. Şimdi o kız sizin yanınıza büyüdüğü için sizin malına heveslenerek nikahlandığınızı bilmez. Zanneder ki kendisini beğenmişsiniz. Çünkü onun gözünde o malın bir değeri yok. Çünkü eline geçmemiş ya o zamana kadar. Ama siz o malı kaçırmak istemediğiniz için evleniyorsunuz. O zaman kızı mı seviyor, malı mı seviyor bu adam? Malı seviyorsa o zaman kıza gereken değeri verebilir mi? Heh. İşte burada o. Ondan sonra da وَالْمُسْتَضَعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَنْ işte zayıf çocuklar diyor, o konu şey yapıyor. Ama burada esas, şimdi oradan oraya geçiyoruz. Şimdi burada tekrar diyor ki وَاِنْ خِفْتُمَ اَلَّا تُقْسِضُوا فِي الْيَتَامَ. Yani yetim kadınlarla evlendiğiniz zaman ne zaman evlenilecek? Onların mallarını kendilerine verme durumuna geldikleri zaman, reşit oldukları zaman evlenilecek. Ondan sonra onların evlendiğin zaman malı için evlendiğinden dolayı bir erkeğin eşine göstermesi gereken, vermesi gereken değeri bu insan verebilir mi? Verebilir mi? Veremez. O zaman diyor, ona şeyi vermekten korkuyorsanız, gereken değeri veremeyecekseniz, o zaman ne diyor? فَنْكِهُ مَا تَعَبَ لَكُمْ مِنَنِسَ. Hoşunuza giden başka kadınlarla evlenin, bunlarla evlenmeyin. Çünkü bu kız çocukları çocukluktan beri sizin böyle orada önemli olduğunuzu falan hissetmişler. Sizin ona evlenme teklifinde bulunmanızı belki kendileri için çok büyük bir onur kabul etmiş olabilirler ama işin arka yüzünü bilmezler. Sizin asıl niyetinizin mal olduğunu bilmezler. O zaman eşinize gereken değeri göstermeyeceğinizden korkuyorsanız, hani evlenmek yasak değil, olabilir. Gerçekten değerini de verebilir, o çok beğenebilir de kızı. O tamam evlen. Ama malı için evleniyorsan evlenme diyor. Başkasıyla evlen diyor, tamam mı? Şimdi bu ayet okuduk, ondan sonra da geçtik işte Muhammed Yakup'a bir de şeyi gösterdim. Ondan sonraki 4. ayeti وَاَتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. Kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Kadına mehri veren kim? Erkek. Şimdi erkeğin de yetim olduğunu kabul edin. Malı teslim almamışsa karısına mehir verebilir mi? Onun da reşit olması lazım değil mi? Peki kadın babasından kalan malı mehir olarak malı reşit olmadan alamıyorsa evlenirken alabilir mi? Verilmez. Gönül hoşluğuyla verin diyor. Ondan sonra diyor ki feyin tibne lekum minhu şeyen feyin tibne lekum an şeyin minhu nefsen. Onun herhangi bir parçasını mehir olarak verdiğinizin bir kısmını gönül hoşluğuyla size bağışlarlarsa fekulu heni emmeriye afiyet deyin. Bir çocuğun bağışlamasından söz edilebilir mi? Reşit olmayan birisinin bağışlaması olabilir mi? Olmaz değil mi? Şimdi bütün bunları okuduktan sonra Muhammed Yakup şey yaptı. Oturdu, tabii bunu sesli olarak şey yapıyoruz, hepsi de dinliyor. Ondan sonra Muhammed Yakup bir kalktı böyle, başını iki eliyle tuttu. Bu ne kardeşim dedi ya, bu ne ya? Ulan dedi, buluğa ermek de yetmiyormuş, evlenmek için reşit olmak gerekiyormuş. Gördünüz mü? Şimdi ayetleri birbiriyle birleştirdiğin zaman reşit olması lazım. Evlenmek için reşit olması icap ediyor. Yani buluğ yetmiyor. Peki reşit olduğu zaman kendi kararını kendisi verir değil mi? Kimle evlenecekse evlenir. Senin veli olarak yapacağın şey bunu Kur'an'daki hükümlere göre denetlemek. Doğru mu yanlış mı? Bir gün bir bakire kız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor ki sahih bir hadistir. Bakıyor ki Resulullah yok. Ayşe validemize diyor ki Babam beni diyor, ailesinden biriyle evlendirdi. Aile içerisinde itibarını yükseltmek için. Ben bu evliliğe razı değilim. Ayşe validemiz diyor, otur otur diyor. Biraz sonra Resulullah gelir sorarsın. Resulullah geliyor, ona soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, babam diyor beni ailesi içerisinde, işte amcasının oğlu muydu Fatih? Amca. Amcasının oğluydu, evet. Amcasının oğluyla evlendirdi ki kendi itibarını orada yükseltsin. Ben bu evliliğe razı değilim diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne diyor biliyor musunuz? Bu evlilik geçersizdir diyor. Bakire bir kız. Ben razı değildim, değilim diye bir irade beyan etmek için de reşit olmak gerekmez mi? Herkes irade beyan edemez ki. Bu evlilik geçersizdir diyor. Hemen babasını çağırıyor. Çağırın diyor. Kızım diyor, sen istediğinle evlenebilirsin. Kız ne diyor? Diyor ki, yok ya Resulallah, yok diyor. Ben bu evliliğe razıyım da diyor. Kadınların haklarının olup olmadığını öğrenmek istedim. Bir senaryo ile gelmiş yani. Kadının bir hakkı var mı yok mu? Onu öğrenmek istedim diyor. Şimdi bütün mesele böyle ortada. Siz nasıl diyebilirsiniz ki bir baba bakire bir kızını istediği kişiye verebilir? Nasıl diyebilirsiniz? Onun için bu dört mezhebin dördünün de bu evlenme işlemleriyle ilgili verdiği fetvaların Kur'an'la, Resulullah'ın uygulamasıyla en küçük bir ilgisi yoktur. Bak, bu kadar net söylüyorum. En küçük bir ilgisi yoktur. Şiiler de öyledir. Evlenme yaşı diye bir şey söz konusu değil. Onun için bakarsınız ki küçücük bir kızla evlenmiş, gerdeğe de girmiş ve kız çocuğu da gerdekte kan kaybından ölmüş. Ondan sonra bunu da İslam'a fatura ederler. Tabi eğer İslam mezheplerin yazdığı ise doğrudur. Ama şu işin vehametine bakın ki bunlar, bakın, Arapların hakim olduğu bir şey, fakülte, bu işi üniversite. Bunlar Arap. Ama orada da bu konu şey yapılmıyor. İrdelenmiyor, sorgulanmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki velinin izni olmadan nikah olmaz. Bir de şeyde neydi? La nikah Yok o değil, o değil. İstizanla ilgili bir hadis vardır. Hatta tüste'zen. Ahakku bi nefsiha min veliyha vel bikru tüste'zen. Tamam. Tamam, şimdi şey yaptım. Diyor ki, dul kendi hakkında karar verme konusunda velisinden önceliğe sahiptir. Bakirenin nikahı konusunda da izin istenir diyor. İzin istenir. Kimden izin istenir? Bakireden. Yani bu evliliğe razı mısın diye sorulur. Şimdi Resulullah'a diyorlar ki, ya Resulallah, bakire utanır. Yani bugün şehirde okumuş olan kızlar falan değil, onlar yani bu açılmamış dışarıya bir evlilik konusunda. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وَاِذْنُهَا سُمَاتُهَا. Susması onun iznidir diyor. Susarsa demek ki onayı vardır. Karşı çıkarsa yok. Şimdi bakın, Resulullah böyle diyor. Ayet-i Kerime'de de bu konuda çok açık hüküm vardır. Ama herhalde o şey müminin o şey Nur suresi 33'ü okumak herhalde zorunluluk oldu galiba. Okumayayım diye kendimi zorluyorum ama okuyacağız herhalde mecburen. Şimdi hakikaten bu İslam'a yapılan şu mezheplerin yaptığı kötülüğü ben yani kimsenin yapabileceğine en küçük ihtimal vermiyorum. Şimdi bakın elinizdeki Kur'an-ı Kerimlerde ayete yapılan ihaneti göreceksiniz. Ben onu okumak istemiyordum ama şimdi onu okumazsam bir sürü soru soracaksınız yoksa cevapsız kalacak. Şimdi sen onu bir okusana ya Fatih. Bakın şeyin hatta ondan önce bir şeyi okuyalım da ondan sonra ona sıra gelsin. Mesela dul kadınlarla ilgili bir ayet-i kerime var şeyde Bakara suresi 232. ayet. Sayfa. İstersen onu bir oku ya Fatih. Evet, Bakara suresinin 232. ayeti. Elimdeki meal Diyanet Vakfı'na ait meal. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Eski parantez istersin, istersen onu okuma. O yorum çünkü. Bir daha baştan oku. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme müddetlerini bitirdikleri vakit aralarında iyilikle anlaştıkları takdirde onların kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Tamam. Şimdi diyor ki burada onların kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın diyor ki hangi kadınlar bunlar? Boşanmış kadın yani dul kadın. Şimdi boşanma şeyi de bekleme süresi de bitmişse bu kadının kocası var mı? O zaman kocalarıyla ne demek olur? Koca adaylarıyla. Eski de akla, eski de olabilir, başkası da olabilir. Eski olmasında da problem yok. İkisi olabilir. Eskisiyle de evlenebilir. Ama yeni birisiyle de evlenebilir. Onun için onunla evlenmelerine engel olmayın. Şimdi bu ayeti Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri evlenmede velilik konusunda delil almışlardır. Ayetin baş tarafı yoktur. Yani dul kadınlar değil, bakirelerle ilgili de alırlar delil olarak. Onun için baş tarafını almamışlardır. Ve idâ tallaktum min nisâ kısmı yok. Kadınları boşadığınız kısmı yok. Ve şöyle yapıyorlar diyorlar ki ben bu velayete fazlaca dalmayayım da diyorlar ki işte onları mesela Hanefiler buradan sadece şeyi alıyorlar. فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ kısmını almıyorlar. Yani engel olmayan kısmını almıyorlar. Çünkü onlar veliyi şart koşmuyorlar. Engel olmayan kısmı olursa bir engel olacak olma yetkisine sahip birisi anlaşılır. Resulullah velisiz nikah olmaz diyor ama Hanefiler veliyi dikkate almıyorlar. Ondan dolayı Hanefilerde kız kaçırmalar falan filan vardır yani. Denetimsiz nikah fetva verdikleri için. Hatta Hanefilerde böyle bir topluluk içerisinde birisi bir kıza dese ki karıcığım ne yapıyorsun buyur bey dese duydunuz mu işte benim karım oldu bitti iş. Arada hiç nikah mükah yok. Yani akıl almaz bir şey yani. Hiç. Onun için biliyorsunuz Hanefiler hep tartışırlar. Şeylerde filmler, film icabı, rol icabı bir nikah kılsa geçerli midir, geçersiz midir falan diye tartışırlar. Geçerli sayıyorlar maalesef. Onu geçerli sayan bir kişi bu ayeti nasıl delil alacak? فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ derken bir otoriteden bahsediliyor değil mi? Şey yapmayın, engel olmayın. En yenkihne ezvacehun eşleriyle nikahlanmalarına idâ teradav beynehum bil maruf aralarında marufa göre anlaşmışlarsa. Marufa göre anlaşmışlarsa kısmı hiçbirisinin hesabına gelmez. Bu dört mezhebin dördü de o kısmı almaz. Çünkü marufa göre anlaşmışlarsa kısmı kadının eş seçme hakkını gösteriyor. E şimdi Bakire'yi baba sormadan evlendiriyorsa o ayeti alabilir mi? Onu hiçbirisi almamıştır. Hanefi de almamıştır çünkü o zaman velilik gerekecek. Evliliğin denetlenmesi söz konusu olacak. Ondan sonra فَلَا تَعَدُلُوهُنَّ kısmını da almamıştır Hanefiler. Engel olmayın çünkü o da bir denetimden bahsediyor. Sadece en yenkihne ezvacehun iki tane kelimeyi kesmiş, çekmiş almışlar. Ondan bir hüküm bina etmişler. Onun için hadislerin hiçbirisini almamışlar falan. E şimdi Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine bu ayetin hiçbir kelimesi uygun gelmiyor. Hiçbir kelimesi. Onun için onlar da ayet almak mecburiyeti olduğu için hani millet olan bunlar ne yapıyor? Yani millet fazlaca yapılarını fark etmesin diye üstünü kapatabilmek için mesela bu Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebi şu söylediğimi şeyde El-Muni'de bulabilirsiniz İbni Kudame'nin. فَلَا تَعَدُلُوهُنَّيَ فَلَا تَمْتَنِعُوا مِنْ تَزْو۪يجِهِنَّ manası vermişlerdir. Ki asla olabilecek bir mana değil. Evlendirmekten geri durmayın manası vermişlerdir. O kelimeye o mana verilmesi imkansız. Çünkü birisi müteaddi, birisi lazım. Ondan sonra bunu ne demek istediğimi Arapça bilenler bilir. İzaha gerek yok. Şimdi ondan sonra en yenkihne ezvacehunne kısmı da hesaplarına gelmiyor bu üç mezhebin. Çünkü o şey nikah fiilinin faili kadın, bunlar faili olamaz diyorlar üçü de. Onun için hiçbir kelimesi onlara uymuyor ama Hanefilere sadece en yenkihne kelimesi uyuyor çünkü nikahın faili kadın. Bunların hangisi ayette? Hiçbirisi ayette hükmettiği yok. Şimdi asıl burada ayeti tamamını okursanız dul kadınların evlenmesi söz konusu. Ama şimdi bakirelerin evlenmesiyle ilgili ayeti şimdi Fatih okuyacak. Bakın ki bu mezhepler koydukları yanlıştan dolayı bu ayeti nasıl katletmişler bir görün. Evet. Evet, Nur suresinin 33. ayeti. Ortasından baştan. İstersen 32'den itibaren oku. Evet, 32'den itibaren okuyoruz. Aranızdaki bekarları, kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Evlenme imkanını bulamayanlar ise, Allah lütfu ile kendilerini varlıklı kılıncaya kadar iffetlerini korusunlar. Ellerinizin altında bulunanlardan, parantez içerisinde, köleler ve cariyelerden, mükatebe yapmak isteyenlerle, eğer kendilerinde bir hayır görürseniz hemen mükatebe yapın. Allah'ın size vermiş olduğu malından siz de onlara verin. Dünya aslında hayatının... bu mükatebe kelimesiyle ilgili açıklama yapmak lazım. Burada evlenmeden bahsediliyor. Şimdi mesela bir diyelim ki bir hanım esir diyor ki yanında bulunduğu kişiye ben müsaade et gideyim çalışayım bakarsın beni beğenen birisi olur evlenirim bir şey yapayım der. Bu mükatebe olur. Nitekim Cüveyriye o şekilde Resulullah'ın yanına gelmiştir. Ondan sonra erkekse der ki ya bana müsaade et çalışıp kazanayım evleneyim çoluk çocuk sahibi olayım tamam. Bu tamamen evlenmeyle alakalıdır bu kısım. Ve diyor ki Allah onlara da mal da verin diyor o esirlere. Kendi malınızdan da verin. Destek de yapın yani. Hem izin verin hem de yani hem çalışma izni verin bugünkü hukuk açısından anlamak gerekirse hem onlara çalışma izni verin hem de kendi malınızdan destek verin diyor. Çünkü o şekilde evlenmelerine fırsat vermek için. Evet. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Buyurun şimdi hadi. Devam et. Kim onları zor altında bırakırsa Bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah onlar için çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Şimdi evlenmeyle ilgili ayette fuhşa zorlama nereden çıktı? Allah-u Teala zina ile ilgili zina yapmayın diyor mu herhangi bir ayette? Ne diyor? Yaklaşmayın diyor, değil mi? Zinaya yaklaşmayın diyecek. Ondan sonra da burada diyecek ki, hayır bir daha oku, dikkatle dinleyin bakın. Dünya hayatının geçici menfaatlerini elde edeceksiniz diye, namuslu kalmak isteyen... Dünya hayatının geçici menfaatini elde edeceksiniz diye ne demek? Para kazanmak için demek, değil mi? Para kazanmak için, evet. Namuslu kalmak isteyen cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Namuslu kalmak istemezse? Zorla, para kazanacaksın. Fuhuş yaptıracaksın, para kazanacaksın. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i haşa, tövbe estağfurullah, genele ve açmaya delil yapmışlar mı? Bakın görüyorsunuz bak. Değil mi? Evet, devam et. Kim onları zor altında bırakırsa bilinmelidir ki zorlanmalarından sonra Allah çok bağışlayıcı ve merhametlidir. Peki madem Allah bağışlıyor, o zaman namuslu kalan da zorlayacaksın, para kazanacaksın. Ne oldu şimdi? Peki cariyeleriniz diye geçen kelime nedir? Feteyatikum. Şimdi Yaşar Nuri bunu şöyle tercüme etmiş. Hizmetinizdeki genç kızları, o manaya gelir çünkü feteyatiküm kelimesi. Ama hizmetinizde kelimesi kendi ilavesi. Genç kızlarınızı gibi dünya para kazanmak için fuhşa zorlamayın. Eğer namuslu kalmak istiyorlarsa. Bu ne? Bu ne yani? Allah'ın kitabında bu olur mu? Evlenmeyle ilgili yerde olur mu? Mesele şu arkadaşlar. Orada in eradne tahassunen kelimesi geçiyor. Namuslu kalmak isterlerse. Tahassun, hısın mesela, siz burayı bir kale kabul edin. Buranın içerisine giren kişi tahassunda bulunmuş. Yani korunmuş olur, tamam mı? Korunan kadına muhsana denir Kur'an-ı Kerim'de. Muhsana iki şekildedir. Bir, kendini koruyan kadındır. Ki evlenmede ön şarttır. Muhsanatin gayre müsafihatin. Zaten kadınlar ister Müslüman ister gayrimüslim olsun fıtraten kendilerini ahlaksızlığa karşı korurlar. O korumayanlar istisnai kişilerdir. Ondan dolayı mesela şeyin Maide suresinin 5. ayetinde de ehli kitaptan kadınlarla evlenmenin şartı o kadınların kendini zinadan korumasıdır. Şimdi bu zaten o bakire kızlar zaten kendilerini zinadan korurlar normalde, istisnai durumlar hariç. İkinci koruma da kocalarının korumasıdır. Ona da mesela Nisa suresi 24. ayetinde "Vel muhsanatü minen nisa illa ma meleket eymanukum." Evli kadınlarla evlenmeniz de size haram kılınmıştır diye geçer. Yani muhsana kelimesi hem evli kadın manasına gelir hem namuslu kadın manasına gelir yerine göre. Şimdi buradaki feteyatüküm zaten namuslu olmak zorunda. Diğer ayetlere baktığımız zaman in eradne tahassunenin manası ne olur? Evlenmek isterlerse olur, tamam mı? Başka olmaz yani. Ayetler arasındaki Kur'an-ı Kerim'in o kelimeye verdiği mana. Evlenmek isterlerse dünya yani kızlarınız evlenmek istedikleri zaman dünya malının geçici menfaatinden dolayı onları isyana zorlamayın, fuhşa değil. Alel biga ediyor. Biga isyan demektir, tamam mı? Biga. Çünkü ayette var. İn ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bagi. Şey Nahil 90'dı değil mi? Fuhuştan, münkerden ve bagiden, çünkü fuhuşla bagi ayırıyor bu ayet-i kerime. Yani biga. İsyan. Ha isyan kelimesi mecaz olarak fuhuş anlamında kullanılmaz mı? Kullanılır. Ama bir kelimenin mecazi anlamına gitmek için hakiki anlamı imkansızlaşması lazım. Şimdi burada diyor ki Eğer genç kızlarınız namuslu kalmak isterse, dünya menfaatini ister, yani evlenmek istedikleri namus, ben de bak ezbere gitti, yanlış et. Evlenmek isterlerse, dünya hayatının geçici menfaatini tercih ederek bunları isyana zorlamayın. Yani istemedikleri kişiyle evlendirmeyin. İstemedikleri kişiyle evlendirme ne oluyor? Efendim kızım, bu çulsuza vermem sana, öyle der, seni der değil mi? Ben o adamın babasını sevmiyorum, o aileyi sevmiyorum. Yani elle tutulur, Kur'an-ı Kerim'in maruf dediği bir gerekçe olmadan karşı çıkan aileler yok mu? Ha, genellikle de dünyalıktan dolayı şey yaparlar. Diyor ki Allahü Teala, bundan dolayı kızlarınızı isyana zorlamayın. Çünkü kızlara hep baskı yapılır, istemedikleri kişilerle evlendirilirler. Ve o nikah da geçersizdir. Tamam mı? Peki geçersizse bu kız gitti orada zina mı yapıyor? Ondan sonra diyor ki وَمَنْ يُكْرِهُنَّ kim bu kızları zorla onlarla başkasıyla evlendirirse, nikahlı olmadığı için aslında zina olması lazım ama فَاِنَّ اللّٰهَ مِنْ بَعْدِ اِكْرَاهِنَ bu kızların böyle bir evliliğe zorlanmalarından sonra Allah onları affeder diyor. Kimi? Bu kızları affeder. İnsanları değil. Onları zorlayanı değil. Şimdi bu ayet, bakın, feteyat diye genç kızların, yani bakire kızların zorla evlenmesini yasaklıyor mu? Evlendirilmesi. Açıkça yasaklıyor. Peki Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhepleri babaya bakire kızı sormadan evlendirme yetkisi veriyorsa bu ayete doğru mana verebilir mi? He? Peki Hanefi mezhebi tabancayı dayayıp da yapılan nikahı geçerli sayıyorsa bu ayete doğru mana verebilir mi? Bak görüyor musunuz? Evlenmeyle ilgili ayetini hale getirmişler. Ya bu elinizdeki şeyleri görüyorsunuz işte. Şimdi gelelim Ayşe validemiz meselesine. Vakit biraz çok uzadı ama o da çok önemli. Ayşe validemiz evlenirken çocuk muydu? Dedim ya, ben bu kısmını Medine'deki hocalara konuşmamıştım. Çünkü vakit çok dardı. Şimdi şey der, Kur'an-ı Kerim Mekke ve Medine toplumunun diliyle inmiştir. İbrahim Suresi'nin 4. ayetinde Allahü Teala diyor ki: "Vema erselna min rasulin illa bi lisani kavmihi." Her elçiyi kendi kavminin diliyle göndermişizdir ki liyubeyyine lehum, onlara her şeyi açık açık anlasın. Yani o kavmin bilmediği kelimelerle. Mesela Türkiye'de Arapça olarak tebliğ yapın. Kim ne anlar? Millet Kur'an-ı Kerim okuyor. Evet, anlamadıktan sonra istediğin kadar oku. Günde istersen 10 hatim et. Ne olacak? Onun için Arap toplumunda onların diliyle, sokakta konuşulan dille indirilmiştir Kur'an-ı Kerim. Tamam mı? Peki o sokakta konuşulan dilde, az önce okuduk, evlenme yaşı var mı? Peki evlenme yaşı kavramı olan bir toplulukta çocuklar evlendirilebilir mi? Peki Ayşe validemizin çocuk yaşta evlendirilmesi mümkün mü bu ayetlere göre? Zaten Fatih'in yaptığı bir çalışma vardı. Kaç yaşında idi yapılan şeylere göre? 17 veya 18 yapılan şey, tarihi verilere göre de o şey bizim sitede yayınlanıyor değil mi? Şu anda oraya bakabilirsiniz. Evet, şimdi bugünkü konumuz neydi? Evlenme yaşı. Evlenme yaşı ister kız ister erkek olsun, buluğdan önce evlenmek, zaten çok sayıda ayet var da onu siz, çocukların evlendirilmesiyle ilgili kitap var, onu işte Fatih'in makalesinden okursunuz. O kadar çok ayet, o kadar çok hadis var, hiçbirisini almıyorlar. Alakasız bir ayetin iki kelimesinin anlamını değiştirerek çocukların evlendirilmesini ve küçük çocuklarla gerdek yapılmasını caiz görüyorlar. Ve bütün mezhepler bunu kabul ediyor ve bunun adı da İslam oluyor. Şimdi bu adamlar bize kızıyorlar. Bize neye kızıyorsunuz kardeşim? Ben mi yazdım bunları oraya? Hani Süleyman Demirel bir şey demişti, benzin var da ben mi içtim? Yani evet. Evet, onun için bakın problemin büyüklüğünü her derste görüyorsunuz. Hep beraber görevimiz bunları temizlemektir. İnşallah hep beraber bu temizliği yapacağız. Birazcık ara veriyoruz.